Ja, det var Let There Be Drums med Sandy Nelson, som alltså också var ny på listan eftersom den låg på 29:e plats förra veckan i kön och väntade. Och 405 poäng hade gått till den trumslagarevisan. Ja, Landry är som sagt Sveriges största radio- och tv-handlare. Näin, se oli siinä, mitä lie sitten olikin. Tervetuloa Underground Huminan pariin ja aloittakaamme välittömästi musicillä, josta huolehtii yhtyön nimeltä Diamond Head. Kysyvät, että olenko minä paha, Am I Evil, levyltä Lightning to the Nations. We'll be right back. Ystävä hellä, näin siis meille Hector kappaleellaan Sisämaan retkellä. Seuraava artisti ei olekaan noin helppo, ainakaan lausumisen suhteen. No, bändin nimi on tietysti helppo, kun se on Oipolloi. Ja vielä kappalekin menee jotenkuten Seud Milee Failtee, siellä on sitten tommosia ihmeheittomerkkejä. Mutta levyn nimi se vasta onkin. Arkanan Arseol Ar Mah, siinä viimeisessä oli niin kuin väliviivat ar ja väliviiva a ja väliviiva mah. No joo, mitä liian. Gaelin kieltä vissiin, mutta tältä se kuulostaa. We'll be right back. taivas ja tähdet ja verinen maa, jota sotaisat heimot asustaa. Jos rumpuni kuulet sä rummuttavan, niin soittaa se meille rauhaa. On poissa nyt veljeni vaan. Du-damba, du-damba, hari, du-damba, du-dei. Näin laulan minä nyt laulun, vaikka veljeni sä vei. Du-damba, du-damba, hari, du-damba, du-dei. Tämä laulun, jonka veljeni muistoksi nyt tein. On kauan jo siitä, kun rauhan vipumme paloi ja soi rumpumme rauhaa. On aika nyt unohtaa vihat nuo menneet ja haudata kirves jo maahan. On poissa nyt veljeni vaan. Du-damba, du-damba, hari, du-damba, du-dei. Näin laulan minä nyt laulun, vaikka veljeni sä vei. Du-damba, du-damba, hari, du-damba, du-dei. Tämä laulun, jonka veljeni muistoksi nyt ei. Ja on kaunista kuolla sotaan. Nyt haudalla seison ja itken ja toivon. On taivassa sulla rauhaa. On poissa nyt veljeni vaan. Du-damba, du-damba, hari, du-damba, du-dei. Näin laulan minä nyt laulun, vaikka veljeni sä vei. Du-damba, du-damba, hari, du-damba, du-dei. Tämän laulun, jonka veljeni muistoksi nyt ei. Du-damba, du-damba, hari, du-damba, du-dei. Näin laulan minä nyt laulun, vaikka veljeni sä vei. Du-damba, du-damba, hari, du-damba, du-dei. Tämän laulun, jonka veljeni muistoksi nyt ei. Du-damba, du-damba, hari, du-damba, du-dei. No tervepä terve, se oli Rauhanlaulu Disko ja Jorma Koskisen hittiparaati. Ja juuri saamani tiedon mukaan metrot pykivät, koska joku on jäänyt alle. Näin siis lähetti Huli mulle viestiä. Mutta niin, metrot ei kulje, joten Huli tulee sitten dösällä syssymmällä. Jatketaan musiikilla ja kun kerran tuolla sateinen sää, niin siihen hän sopii loistavasti Elvis Presley, I don't care if the sun don't shine. Ja se on levyltä A Date with Elvis. Well, I don't care if the sun don't shine. I get my lovin' in the evening time when I'm with my baby. Well, it ain't no fun with the sun around. I get going when the sun goes down and I'm with my baby. Well, that's when we're gonna kiss and kiss and kiss and kiss and we're gonna kiss some more. Well, who cares how many times we kiss, cause at a time like this, who keeps score? Well, I don't care if the sun don't shine. I get my loving in the evening time when I meet my baby. We're gonna kiss and kiss and kiss and kiss and we're gonna kiss some more. Who cares how many times we kiss, cause at a time like this, who keeps score? Well, I don't care if the sun don't shine. I keep my loving in the evening time when I meet my baby. And it don't matter if it's sleet or snow, a drive-in's cozy when the lights are low. And I'm with my baby. Makes no difference if the rain comes down. I don't notice when she's around, oh boy.

kyllä väästä säälittäväks pelleksi. Veti hiljaseksi ja lopetusta keksi. Paina puuta, rentouta rankas. Pura sydäntäs, tunnet olos paremmaks. Ihmisi ollaan keskeräsi olentoja. Rippi ei oo madaltaja, rippi on kohottaja. Voit laskea taakkas ja lentää kuintune. Kohta ja kerro miten sus tuli tollanen. Mitä vittua veli, noin paljon mustaa. Mörköjä kurkkii, oot sulla nune jemmaa. Mut joka rippiä vaatii on eniten sekasi. Kätkees luivasti ollakseen ylevin. Kapaloista asti aletaan jo vieraantuu. Kieroutuu, viattomuudest vierottautuu. Ota raamatullisena, jos en niin näe. En näe sitä niin näe, niin et ne on pääs. Kerrostunnu habitukseen, kirotut varjot. Ollaks me ansaittu kärsi näin paljon. Tää paikka ei oo varattu. Vittu trippi tuolilla, jos on katu muista havaittu. Tää kuoripoiki halaitu. Mulla on lipas täyteen ladattu. Matkul mikä ei oo ekumeenisi muotteihin kaavattu. Mua turha uskoa valettu. Viski vuosi kerta läpi tavattu. Mut raamattu ikinne savattu. Mut rapit on ku avoin kirja. Eli tää elämä ei oo vittu mikä salattu. Siis kaikki voipa iso veli myhäinen. Kun peto sorristi naulattu. Mut sovitan jo matturi viittaa. Niin kuin Spartacus. Eikä anno synnin päästö. Koska on alistunut. Olen valaistunut. Ainoastaan karaistunut. Ei yhtä helpos kuin katolilaiselle tehty. Paskat anteeks annettu. Kuhaa vaan lausuttu. Viis Ave Maria. Sit jatkat puhtaat pöydät. Kunnes on koko sykkien kirjo läpi. Mikä vitun rippi, mikä vitun tuoli, mikä vitun mieli, mikä vitun puoli. Puoli siitä, joka hulinassa kuoli. Viime tinkan väistetty leidarin peräsuoli. Hanurissa sojottava jalkajouksen nuoli. Vai hoitsu, joka laaserilla kondylooma puoli. Mutkia ja mutkia matkalle mahtuu. Mitä enemmän elää, sitä enemmän tapahtuu. Eikä joka vitun kurvista jaksa juosta ripillä. Yksi vuosi napilla, toinen vuosi nippillä. Mut jossain vaiheessa loppuu se trippi. Ja lähiä filmissä alkaa seuraava klippi. Seuraavat rikki, en oo ikinä simppi. Vaikka hilipahti hippi, hevon vittu beatnikki. Oli miten oli, aina yhtä juhannusta. Vaikka silmä sattuis olemaan, niin mieli ei oo musta. Jumalauta! Maisto makaveri, mallinusta pyhästä leivästä. Ollaan rakennettu patsait, revitty seinät. Nää jumalakuvat ja hattuihin sulat. Jos ne seurakunnan muistot hautautuvat. Ja enkelit itkee verta lattialle. Veilikuvia punaisest marmorist pakanalle paistaa. Ja pakostakin maistaa niinku nosferatu naista. Haurast purasee kaulast. Valtimot aukeaa mun päivän, se nukkuu rauhas haudas. Mut silti kiehuu kaunat, kun paratiisin kirkas valo heijastuukin pahuuden aurast. Mut nää olennot on usvaa, entisajan ajattelutavat edelleenkin kuskaa. Turhii toivei tuskaa, anna käteen demonille, jos näet mustaa. Se kirja kertoo jo tapahtuneista valheista. Pakottaa uskoa sut tutuista periaatteista. Seisottaa varpaillaan, valvottaa omistajaa. Se mitä aikaansa, sus tulee katkera. Kamppalet kaamossa ajas, ei auta maa ja taivas. Langenneet enkeleitä, pyydystäs on kovat ajat. Ojennat ristitut kädet, toivot pelastusta. Pastori muna kädessä haluu suovaa silmäkusta. Huomaat ero henkimaailma ja nykyajan. Veli täällä on helpompaa, kun vedät tietyn rajan. Miten siihenkö se päättyisi, synti se saaga. Nimi jossa temussa. Sun pitäis olla täällä vielä meidän kanssa puistoissa. Sandesit repussa me kaikki ollaan likasii. Syntisi iso siis, utet vielä pikasii. Ja 045 on edelleenkin likasii. Oppi on räkän okas meiltä täällä mitään. Jos festeni piikarit, rappio, taidetta raamattuna pitää. Milloin kulta kutrista tuli piri huora. Veri vetää itää, jos teenistä pitää. Älä räkis ota ittees. Väkisinkö pitää tehdä elämästä nihkee. Uskottavuus mitä kaikkea on tehnyt. Kliseitä passi. Kuka vittu meit räppäreit oikeesti edes jaksaa. Kusipää jampoja tärkeänä bäkkärillä. Sun vatsalaukus velloo nuudelit ja näkkäri. Tunnusta se piispalle. Nonni, siinä oltiin rippituolissa ja lujaa aika monenkin tutun äänen voimalla Konnan levyltä 7 rippituolia feat VA. Eli liian monta, ei jaksa ruveta laususkelemaan. Vielä ehtii parit biisit roiskase ennen tuota uutisia ja Arrested Development People Every Day on seuraava kappale ja siitä seuraava mitä liian, mutta sitten uutiset ja me jatkamme. Right about this time, see when it's called challenge by the one called the rest of the development scene. Come up, selector. Easy. See, I was resting at the park, minding my own. Business as I kick up the treble tone. On my radio tape, play a box, right? Just loud enough so folks can hear us hype. See, out of nowhere comes a woman I'm dating. Investigation, maybe she was demonstrating. But nevertheless, I was pleased. My day was going great and my soul was at ease. Until a group of brothers started bugging out. Drinking the 40 out, going the nigga route. Disrespecting my black queen. Holding their crotches and being obscene. At first I ignored them, cause see I know the type. They got drunk and got guns and they wanna fight. And they see a young couple having a time that's good. And the Eagles wanna touch the brother's manhood. So they came to test speech cause of my hairdo. And the loud bright colors that I wear. I was the target cause I'm a fashion misfit. And the outfit that I'm wearing, brother's dissing it. Well I stay calm and pray the niggas leave me be. But they squeezing parts of my date's anatomy. Why Lord, you brothers have to drill me? Cause if I start to hit this man, he'll have to kill me. Kello on 11. Lähiradiossa tulee seuraavaksi uutiset. Uutisotsikot. Valkoinen talo myöntää Washington Postin maanantaisen uutisen siitä, että presidentti auttoi poikaansa laatimaan lausunnon tapaamisestaan venäläisen asianajajan Natalia Veselnitskajan kanssa. Maksuhäiriömerkintöjä kertyi Suomessa vuosi vuodelta enemmän, kertoo Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha Pantsar. Tällä hetkellä maksuhäiriömerkintä on noin 375 000 ihmisellä, joka on suunnilleen 10% aktiivisista aikuisista kuluttajista. Maksuhäiriömerkintä on pääsääntöisesti pari vuotta voimassa ja voi hankaloittaa elämää monella tavalla. Esimerkiksi vuokra-asunnon saaminen tai puhelinliittymän hankkiminen voi tyssätä siihen. Maksuhäiriömerkintöjä kertyy Suomessa vuosi vuodelta enemmän, kertoo Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha Pantsar. Tällä hetkellä maksuhäiriömerkintöjä myös kuluttajaluottoja otetaan nykyistä enemmän. Nykyisin otetaan entistä enemmän kulutusluottoja. Pantsarin mukaan tämä johtuu siitä, että niitä on helposti tarjolla. 10 vuodessa on tapahtunut merkittävä muutos. Aikaisemmin kuluttajat saivat lainaa huomattavasti harvemmista paikoista. Nyt kaikki ne, jotka käyttävät sosiaalista mediaa, tietävät tarkkaan, että erinäköisten välineiden sivuilla on kaiken aikaa mainoksia, joissa ei enää kehoteta pelkästään kuluttamaan, vaan myös ottamaan rahakulutukseen. Pantsarin mukaan ihmisten kulutustavat ovat muuttuneet. On siirrytty enemmän luottoyhteiskuntaan, jossa luoton ottamista ei pidetä enää huonona asiana. Sitten yksi iso puoli on verkko-ostaminen ja laskukauppa, joka perustuu puhtaasti siihen, että sitä maksutapahtumaa ei voida tehdä suoraan siinä samassa hetkessä. Meitä myös ihan oikeasti ohjataan siihen suuntaan, että pitää ottaa turhaa luottoa, joka voi johtaa maksuhäiriömerkintään. Tänä syksynä 4H:n pitkäaikainen puolukanostaja Polarica Oy ei osta 4H:n puolukoita. Lähes 40 marja-asemaa Keski-Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä parissa Pirkkaamman kunnassa jäivät nyt siis avautumatta. Lempoisten uimarannalta Lempäälästä löytyi tiistaina hyytelömäinen möllykkä. Paikalla oli Ylen toimittaja Mari Vesanummi. Hänen mukaansa palluran sisältä valui levämäistä vettä, kun lapset tökkivät sitä. Kuvan perusteella Twitterissä möllykän olemusta ja yksi veikkaus on, että se on samalla eläin. Suomen ympäristökeskus vahvistaa, että kyseessä on vieraslaji samalla eläin Pectinatella magnifica. Tutkija Kristiina Vuorion mukaan tämä on ensimmäinen varmistettu esiintymä Saimaan vesistön ulkopuolella. Siitä ei tiedetä toistaiseksi olevan haittaa. Parhaillaan tutkitaan, voiko se aiheuttaa jotain alkuperäisille eliöille. Toisaalta, jos se kasvaa vedenottoputken ympärillä, se voi tukkia sen tai olla esteettinen haitta laiturissa kiinni ollessaan, Vuorio kertoo. Möllykän sisällä on voinut vuoren mukaan tulla esimerkiksi sinilevää, sillä sen hyytölömäisissä sisuksissa voi hyvinkin viihtyä erilaisia leviä. Kaikki havainnot sammaleläimestä kiinnostavat tutkijoita. Suomen laji on todennäköisesti kulkeutunut Keski-Euroopasta laivojen mukana. Suomi on sammaleläimen pohjoisimpia esiintymisalueita. Sammaleläin elää kasviplanktonilla, jota se siivilöi ympäristöstään. Eläimet lisääntyvät silmikoimalla ja möllykän kasvaessa suureksi voi jakautua. Uimavedet ovat tänä kesänä olleet tavallista viileämpiä, mutta riittävän lämpimiä sammaleläimelle. Se vaatii eläkseen vähintään 15 asteista vettä. Talveksi se jättää jälkeensä statoplasteiksi kutsuttuja talvehtimisvaiheita, joista sammaleläin taas keväällä aloittaa kasvamisen.

se on tuolla. Okei. Okay. Joo, niin mahdollisimman hankalassa paikassa sun mikkis. Toi ei oo päällä. Aha. Ollenkaan. Sun pitää kaivaa se. Jotain kuuluu. Joo, toi ripisee vähän siitä. Revinnyt se sinne paikalle. No, minähän. No niin, kuuluu joo. Tää oli siis äskeinen Jupu Group. Joo. The Seeker kappaleellaan ja Ahmo oli levy. Joo. Jotta arvaatte, että oli suomalainen. Mutta joo, Hulikin pääsi sieltä viimeinkin. Koska kyllä, hieman oli. Sählinkiä. Kyllä. Metroliikenteessä joku jäänyt alle tai hypännyt, miten vaan, mutta... No alle se on jäänyt joka tapauksessa. No, joo, vain, joo, vain. Tai tahallinen. Näinpä näin. Mut joo, aika törkeetä. Koko liikenne seisahtui, mutta sä pääsit, kun pääsitkin ehjänä perille. Minkäs biisin me nyt sitten sen kunniaksi laitetaan tuolta sun kokoelmistas? Kuunnellaan Integrityä. Joo. Ja tota... Vittu, kun näin voi kirjoittaa biisin nimiä selkeä. No se on aika tuttu. Pitää joo, olla niin koukero. Mä otan selvää sen aikana, että tota, mikä sen nimi on. Joo, tai ehkä siinä on kertosää, mistä se sitten ilmenee. Jep. No, kuunnellaan, niin eiköhän se siitä selviä. Nyt toi ihme levy, kun tolleen pätkii. Mä oon ottanut sen tänään aamulla muoveista. No niin, ja tolleen pätkii. Toimisiko se tossa toisessa vehkeessä? Kokeilla. Kyllä toi nyt vähän jurppii. Me halutaan soittaa biisi kokonaisena, eikä tollasena no, ihme. Pätkäremiksi on aika perseistä. Todella syvältä sanon mä. Mutta kokeillaan nyt uudelleen tää sama kappale. Ja katsotaan, jos se pätkii, niin sit laitetaan seuraa. Tehän näin. Näinpä. Thank you. Just like you do. He said, don't forget I'm your brother, baby. Across the track. they treat me the same as you do. Say, man, until you come back completely black, go back where you came from too. Jimi Hendrix ja It's Too Bad -biisi tämmöiseltä levyltä kuin Martin Scorsese Presents the Blues. Mm-hmm. Jep. Taisi olla Miles Davis -messi. Kuulosti vähän se soundi siltä, mutta varmaan en ole. Ottakaa itse selvää. Mitäs seuraavaksi? Kuunnellaanpas kuule vanhaa Pennywise. No kyllä vaan. Kappaleen nimi on Pennywise. Pennywise. No, sepä on hyvin loogista. mitäs se oli? Se oli kannabiskorpsia, se. Okei. Ja THC Crystal Mountain oli biisin nimi. Joo, jätkillä kurkut käheenä moisesta ilmeisestikin. Joo, mutta. Niin. Mitäs tässä sitten muuta kuin päivän keskipäivä kohta koittaa, joten pistetään hieman kevyempää musiikkia ja siitähän meille tuosta esittäytyy Mitch Ryder and the Detroit Wheels ja he menevät hulluksi tai hän I'll go crazy. Tervetuloa. Hey! If you leave me, I'll go crazy. If you leave me, I'll go crazy. The love, I love, oh, I'm the soul. If you quit me, I'll go crazy. If you forget me, I'll go crazy. The love, I love, oh, I'm the soul. Artsy-fartsy. You see, I like the real stuff. I like something like... Kalvot vuotaa verta. Se on hyvä merkki. Kyllä, oli sen verran rankkaa kamaa. Mitä toi se oli? Victims. No niin, kyllä se kuulostikin siltä. Uhriolo tuli oikein. Mikäs oli biisi? Mä en ihan saanut selvä. Se Danger. Okei, selvä. Joo. Sitten laitetaan ihan toisenlaista. Annetaan korville hieman lepoa tämmöisen vähän dupahtavan soundin parissa. Biisin nimi on Ramadanman ja ei ku artisti ja Every Next Day ja näin edelleen. No mutta näin. Ambition, printing entity, warping man to peace, reversal flow of time, a nation of its minions, I command them all. Trashless ja Reborn in Hell. Ai Trashless. Joo. Aika trashi toi kyllä oli. Niin. Näinpä. Hyvä nimi bändille. Mahtavaa. Hienoa. Mahtavaa. Mahtavaa. Mitä seuraavaksi? Seuraavaksi tulee Ginger Bugger. Aha. To Each His Darkness -levyltä Unseen Rain. Joo. Mistäs bändistä jätkä oli? No Kriimin rumpali, mutta tää on tämmöstä sooloilua. Ja se kuulostaa täältä. Vanha lehtori tuo ulos lentävän maton, kokeilee vieläkö lennellä pois. Nuorena hän lensi pilvien päällä ja sen vuoksi potkaiskin työstäkin pois. Orpo prinsessa lammikon reunalla istuu, prinssi oi saavu jo suutelemaan. Hän nojaa pulloon kurkkua kuivaa, ketään ei saavu helmat kastuvat vaan. Halki puistikon laulaja torille kulkee, hatussaan hänellä on pääsky. Pääsky on muinainen rakkauden lintu ja laulaen lentoon hän lähettää sen. Tyttö vaalea tukkainen ilveksen kasvu. Häntä koskaan en voi saada pois mielestäni. Näin laulaa ja laulaa, kaikki kahvilat kiertää, mutta tyttö on muuttanut kirkolle päin. Iltatorilla ihmiset valssia tanssii, lavalla haitarit haukottelee. Prinsessa mielellään tanssisi hänkin, jos joku veisi. Rupisammakko lammesta prinsessaa katsoo, miettien tuopas on säälittävää. Pääskynen eksynyt puhelin koppiin, sen lasisten seinien vangiksi jää. Posetiivari saapuu ja kampea vääntää, villeistä kimeät sävelet soi. Laulaja ymmärtää sen jälleen kerran, noin kivutta konetta laulattaa. Vaalea tukkainen ilveksen kasvot, häntä koskaan en voi saada pois mielestäni. Yhä laula ja laulaa, katu kahvilat kiertää, mutta tyttö on muuttanut kirkolle. Tähdet syttyvät, lehtorin mattokin toimii, lennättää lehtorin tähtien taa. Prinsessa rannalla onnesta hyppii, rupikonnalta sentään hän suudelman saa. Yöllä laulaja takaisin kotiinsa palaa, talonsa kynän ja kitaran luo. Oluen avaa ja juodessaan miettii, miksei pääskynen hänelle viestin tuo. Sydämensä hän asettaa pakaste arkkuun. Kyljysten katveeseen viilenemään. Sydän on oppinut kestämään tulta, paras että se oppii myös kestämään jää. Tyttö vaalea tukkainen ilveksen kasvot, häntä koskaan en voi saada pois mielestäni. Näin laulaa ja laulaa, valo talosta loistaa, mutta tyttö on muuttanut. Se oli Mikko Perkoila ja ilveskasvoinen tyttö. Siinä saattoi olla pieni tauko, mutta mitäs pienistä? Näin on. Pienetkään meistä. Seuraavaksi, mitäs me laitetaan? Sly and the Robbie. Kyllä. Joo, nyt pitää vaan luntata tuolta. Kun se on Trojan Records ja mietit, jätkällä on levy, mutta ei kansiin. Niin, semmoista tapahtuu välin. Joo. No joo, olkoon. Tulkoon biisi, olkoon se mikä vaan. Mä oon ihan samaa mieltä. Näin on, ei spiikata sitä sen enempää. Sly and Robbie, näin se menee. Cause I askeleelta tunnen kuinka tyhjä olla valta. Kuinka askeleetkin painaa ääni korvissani kaikaa. Ympärillä kaikki harmat ja mä tuskin haista mitä. Pysähtyy nyt on aika ja mä koitan jahta sitä. Mä näen ketään toista en mä löydä täältä pois. Kammaa hiljaa mieti miksei aurinko kaloista. Monet valot on sun silmin usko se asa kun herää. Mulla on kylmä ja mä tärisen on ainut joka elää. Kun mä jälleen ohi mennyt ei ne mua huomaa taida. Ne kulkemalla kuskin tyhjinä kuten nyt aina. Musta hetki katso kello joka ei tuu liikkumaan. Yksin tässä kaikes mitä tuskin tulee muuttuu. Jos mieli juosta perään ja on kerran kokeiluukin. Mä poltin vähän ja kun heräsin niin muistin. Mä istun taas penkin ohi meni juna sama. Mä jään yksin istun niin kuin sen mä unelmana. Sellaista tunnelmointia. Se oli D-Fast ja Inconsolable Train Station Feat Pehmo A. Aika hurja räppinimi. Kyllä. Pakko mainita. Täytyy sanoa, toi pistää puntit tutisemaan tollanen. Näin on. Todella katuuskottava Pehmo A. Mutta mikä seuraava? Tuskin se on soimaan. Kova Y. Vaan laitetaan kovaa soimaan. Joo. Okei, ei sanota mitään. Ei. Hana yo, kirei to おだてられ咲いて見せればすぐ散らされるバカなバカなバカな女の恨みいぶし定め悲しと諦めて泣きを見せればまた泣かされる女女女涙の恨みいぶし憎い悔しい許せない消すに消えない忘れられない月月ぬ月ぬ女の恨みいぶし夢よ未練と笑われて冷めて見せますまだ冷めきれぬ女女女心の恨みいぶ しバラにゃトゲがある刺したかないが刺さずにゃおかぬ燃える燃える燃える女の恨みいぶし死んで花見が咲くじゃなし恨み一筋生きてゆく女女女命の恨みいぶし näin yhtyeen nimeltä Naked Lunch. Ja se oli Encore vuodelta 1970. Joo, jotta... ja sitä ennen tuli melko kajin kappale Urami Bushi. Onko se melko vai meiko? Taitaa olla meiko. Taitaa olla meiko, mutta oli hieno biisi sekin kyllä, kieltämättä. Joo. Joo. Siinä oli vähän pointtina. Näinpä, sen takia. No ei me paskoja biisejä soitellakaan. Mikä se on seuraava paska biisi? Niin. Mikä se on seuraava paska biisi? Vai onko se hyvä? Se oli se. Se oli se. Se. Niin justiin. Thomas Newman. Joo. Kyllä. Blind Eye. Kyllä. Blind Eye. Siinä on se A. Se on kyllä helvetin tärkeä. Kyllä, näin on. Thank you. Jaffa gone around, TV Jaffa gonna rock this town, rock this place apart. Roskaa tähän kylään, vai roskiksia, vai mitä se nyt olikaan. Mutta eikö se ollutkin tuttu ja mukavan kesäinen biisi? Joo, vähän kuin tuo ilmakin tuolla. Kyllä, kyllä. Silloin muista joskus aikanaan, kun Catsit oli tuolla kaivopuistossa, oli Helsinki päivä. Oli juuri tuollainen sateinen ilma, mutta kun Stray Cats astui lavalle, niin pilvet repesi, aurinko alkoi paistaa mun edessä. Hyppi semmonen hyyppärä, millä oli jotain vaan töyhtöjä päässä. Ja sit sillä oli tatuoitu takaraivoa helvetin huonolla käsialalla. Rockabilly rules. Ja se oli vielä rockabilly. Mun oli vaikea pitää pokkaa siinä vaiheessa kieltämättä. Ai vittu, aika leso tatuointi. Kyllä täytyy sanoa, se oli muutenkin aika leson näköinen jätkä. Harmi, kun ei ollut naaman puolelle. En mä tiedä, mitä se otsas luki. Mä en vaan päässyt ikinä näkemään sen naamaa. Mä putolin niin pahasti siitä takana. Mut mikä seuraava biisi? Niin. Dusted. Kappaleellaan Under the Sun. All righty, kuunnellaanpas se. Dusted on taas sitten hieno Leftfieldin biisi, mutta sen mä oon soittanut lähiaikoina, joten sitä ei tulla kuulemaan tänne. Smashing down. This is a degeneration. Yo, this is a disproportion, yo. Your association against my unification. I got a pair with my head and soul for things that really don't know about. Conflicted. Never did convicted. Victim of this fucking system. Well, I'm convicted. The system got me going on the most fucked up rhythm. 90 fucking geese trying all the fleas, bees on the trees, and they don't fucking see the reality to leave. Ikioma Massive Attack. Whatnot. No kyllä, Massive Attack pöllit on biisi Whatnotilta aikanaan leffaan Danny the Dog. Itse asiassa, koska toi biisi on tehty jo 99 ja Danny the Dog on valmistunut 2004. Siinä oleva kappale Polaroid Girl. Verratkaa. Joo, mutta okay. Tommonen biisi. Sitten. Kuunnellaan menevämpää musiikkia. Jep. Musta lista mukanaan Mikidi ja Kaija ja jatkot. Jatkot, nonni. Mekin kyllä saadaan jatkot tähän. Hyväs lykys. Mahdollisesti. Näin katellaan. On. Jep. On muuta 10 katellaan minuuttia. Kuunnellaan. Niinpä. Mut joo. Joo joo, kulutetaan nyt jatkoihin se 4 minuuttia 53 sekuntia. Mm. Toinen käsi munis ja toinen pysyy flintas, kirkas bisseetä viini. Eikä väli minkä hintas koristeellen pinnat. Enkä osaa tissutella hiljaa vaan tukevis. Verran portatalla sukemil kun oisin ninja. Karit veiva kinnast paikalla virka valta loppu illas. Tyrkit heilun tunkari felle nukkuu siirrassa sema linssit filmas. Oli huppu paska killa eikä turvatiimi paska firma saa ketä kiinni. M-linjal eli hinnal mil hyvänsä kuosit pysyy taakina. Sijat puskis vaanivat ja todisteita raapivat. Kumma kaapimas karstoi ja kuulauttamassa niitä sitikaruraatoja. Peruskaapoja mitä kuosi fankki noudattaa. Tyhjä tasku matafaka elelee kun pohattaa. Paikat posahtaa, viinavirta yritti kolahtaa. Ja taidennäyttely käynnistyy sporan takaosassa. Meillä on jatkot, jotka venyy aamu asti. Rokka disco musaa ja aamutakki. Meillä on jatkot, tarjoilta laatulasti. Kaikki muut on mestol, paitsi nukkumatti. Meillä on jatkot, jotka venyy aamu asti. Rokka disco musaa ja aamutakki. Meillä on jatkot, jotka puhtaa tajunta aina. Voitetunkin pelin jälkeen tulee jatkoaika. Kiertää pullot ja tuutit, samalla kun kierrän verot ja duunit. Dänki dänki, dänki on pänki, skänki kainalossa torilla kuin fänki. Sukkaan, veitsiä kukkaan, piilotan krammoi sun hippitukkaan. Hampu hihulli tanssii, lähtee valssi kohti ambulanssii. Kökötä kotona suussa logojen jopoja, sano pomona anapa ämmä tänne se korona. Fuck you funky, fuck you mä hillu, fuck you kaikki karvaset pillut. Vallat on tanssi, villet aika saapaat, parketti halki, dilli dalli laaha. Kaikki kata, jotka huorilta näyttää, kaikki kaataa ja uudestaan täyttää. Meillä on jatkot, jotka venyy aamu asti, rokka disco musaa ja aamutakki. Meillä on jatkot, tarjoilta laatulasti, kaikki muut on mestol, paitsi nukkumatti. Meillä on jatkot, jotka venyy aamu asti, rokka disco musaa ja aamutakki. Meillä on jatkot, jotka puhtaa tajunta aina, voitetunkin pelin jälkeen tulee jatkoaika. Mut laskimoihin iskijät on tuplaviski tiskillä eli vedellä taas riskillä kun mikki kopis musta lista apukee ja mikinissä kuulit hommat hapulee ne menee niinku pitikin ei oo tavoitteena luoda mitä skarppii plus mukavaa vaan lyyrisesti tempasta harppisu pukamaan ja vetää samalla hirveen no startti on lupaava kun povarissa jalluu kolme varttia mukana ja yläkerrakoni niska viritellä loimia on persäukis kutsissa kun taikumarjan poimia mut kuo aika toimia sille vittuukaan väliin jos tilin saadut sattuu tippumaan vähin siitä nipot tavalle mä sanon kiva moi ja kiitti pysy jatkossakin radalla niinku satelliitti on siis kipattuna tipattoman. Breikit ja katko, mut hei, missä on jatkot? Meillä on jatkot, jotka venyy aamu asti. Rokka disco musaa ja aamutakki. Meillä on jatkot, tarjoilta laatulasti. Kaikki muut on mestol, paitsi nukkumatti. Meillä on jatkot, jotka venyy aamu asti. Rokka disco musaa ja aamutakki. Meillä on jatkot, jotka puhtaa tajunta aina. Voitetunkin pelin jälkeen tulee jatkoaika. Mä menin diskoon, etsimään mun ropoja. Dei soitti jotain, kuras vedet venas sitä jonossa. Onks neidil hiekka kolossa tai reikäpää? En oo saarna ehkä systä enkä jakamassa leipää. Täällä sä et meitä nää disco. Kossa seinä ruusuna. Ihan kun pää pamppui aiheuttaa tila puutosta. Kanssa matkustajat pelkää keskustelu juopokaan. Mä mega sitä juoppa päästäs keskustelemaan luotosta. Otsa huonona. Voisko aika jatkaa koti kuppilasku siniveriset oikeedes varat komi. Tarjon luokan lava noni. Smetan ajat satsikin suuren maailman menoo. Muhis hoitaa vähän lakritsi. Laku Pekka maitomatti silti kuuluu sama sakki. Musta lista pitkis tällä joten jumitus on maksin. Kaikki tietää mikä on ajanut sut tähän tilaan. Pystyt väärästä kuppilasta väärin tyyppejä sun ilmaa. Meillä on jatkot, jotka venyy aamu asti. Rokka disco musaa ja aamutakki. Meillä on jatkot, tarjoilta laatulasti, kaikki muut on mestol, paitsi nukkumatti. Meillä on jatkot, jotka venyy aamu asti. Rokka disco musaa ja aamutakki. Meillä on jatkot, jotka puhtaa tajunta aina. Voitetunkin pelin jälkeen tulee jatkoaika. Vaan villipi ku King Kongi, illipi ku Kim Jongi mukan. Mikidi ja koko musta lista, sivullisest tukarista. Sata varma tuskalista, kuunneltavaa kamaa. Aha, mitä sitten, että tätä tehdä sen takia, että te pitä sitten. Ja kun alkaa kritiikki tippumaan, oon niinku eksuten nöri. Mä en välitä vittuka enää oikeesta, koska välitänykään. Niin älytöntä meno, ettei sitä välin älykää. Ja tänä Malmi toimi pelikenttänä. Lennon johto kauhussaan, kun laskeutuu te lentää. Ja punaiset vatupasit, pitää huoleen avut. Tatsis pelikaani turbinissa, kiito radan aamu asti. Ja missä on jatkos, se on päivä. Kysymys. Jos se vielä on musta lista, päivitän se nyt. Vito hitti. Kysyt miten menee, mä saadan, no se menee, ei se mitä merkkaa. Nykiä ja vitolle me astutaan baariin. Tehdä kaavio tilanteesta ihmetellään, miks me täällä taas ollaan. Ajakuluks vois ihan ilman vaivaa, kaunia soma haudan kaivaa. Suojele apinoiden luontoa. Suojele apinoiden luontoa, suojele apinoiden luontoa. sanot, sä et tiedä mitä itellä tehdään, se on niin turhaa. Vaikka saavuttaisikin jotain, ei se silti oikein. Ja on tiistai ja torstai ja pääsiäinen, ei kukaan tunne tele tai sympatiaa. Ja ensi sit vilkutetaan ja katsellaan, kun aika kuluu. Kuolematon klassikko, Vessel Umpio, todellakin, ilman tota ei voida elää, no mutta Se on niin turhaa oli kappaleen nimi. Näin ja on. Toi levyn nimi on aina niin paras, Seppo on viili. Kyllä, se sopii, yes. Lähiradiolle. Todellakin. Veti hyvin. Näin on, sekin on yksi syy, minkä takia me soitetaan silloin. Kyllä. Tälle. Mut kuka muu ei soitakaan Vessel Umpio. En ole kuullut meinaa jostain Novalta tai tuolta, kun sattumuisin kuunnellut jotain eri asemia, niin missään ei ole tullut Vessel Umpiota. Pitäisikö meidän ruveta vaatimaan oikein kovalla kädellä? En mä tiedä, auttaako se. Ei kai. Mikäs seuraava biisi sitten? Se on Aisti ja... Prät. Mitä? Sieltä tuli jotain aistimuksia korviin ja ainakin. Mä luulen, että ne tuli linjoillekin kyllä. Joo. No mutta Aisti, mitäs Aisti? Aisti ja Emento. Emento. Aisti ja Emento. Kappaleella on Ohut. Ohut. No niin, nyt mennään aika ohkaisiin. Elämä lähenee loppua, päivä päivää teletään hidasta itsemurhaa. Voit voittaa turhaa, ottaa suuntaa elämässä, mihin vaan, miten vaan just. Mulla vaatimus, ottaa tahdistus, synkäs sykkeest, mist sulle ei oo aavistus. Ja edelleen haltajaisis, kauppakassit mauttomis. Mist tultiin, mist puhuttiin, ota ruumiin, sarkuja pistä sen multiin. Muista tilaisuus unohtu unhalaa, jo kunnallaa. Tästä turnas tuhkaa tippuke tuonelaa, ei pare miettii jät, kuka suovena. Itku muurista kyynelivirta, kansanmurhasta halvin pahintaa. Joukko haudalle pystytään siltaa, paholainen päättää kenet täällä valitaan. Jakaa taivaat, jatkaa taivaat, samaa paikkaa seurataan sairaat. Missä ennen tälle lennettiin vaan unelmis, maailman kaauksissa tappavis tunnelmiin. Perilammikko valuu maan uumeni, näet vaan mustaa, et valo tunnelis. Tunne elämäsi turhuuden jaksot, ruumiisi vastaa totuuden kasvot. Paljon on ollut masentuneisuutta, paljon on ollut uupumusta ja paljon erilaisia ongelmia ihmisille. Ja... Ihminen tuho onnessaan. Ihminen käyttänyt orjien kortensa viimeisen. Se ei selvitä sotkuu siinä se. Tää maailma loppuu. Ei oo mitään mihin paikkaa. Kun ei turvapaikkaakaan anneta. Ois muutenkin vaikeeta. Vaan kahdeta vapausraiteelta. Ihminen tuho onnessaan. Ihminen käyttänyt orjien kortensa viimeisen. Se ei selvitä sotkuu siinä se. Tää maailma loppuu. Ei oo mitään mihin paikkaa. Kun ei turvapaikkaakaan anneta. Ois muutenkin vaikeeta. Vaan kahdeta vapausraiteelta. Jopa kaksi se kaksi on versia muistoi. Toinen opettaa, kolmas lopettaa. Muistatko ensimmäiset askeleet? Tarja syytiselle lapselle smachete. Muista tuska se tummenee. Tupata todellisuus viippua suutele. 7 askelta helvettiin. Tervetuloa testiin. Toivo loppuu aikana. Niinku kuoleva sotilaan usko jumalaa. Täällä kävelään seinis tapetil. Tukaduta kärsivä sametil taas. Kerran toiminta lakkaa. Pohja sakka rakastaa aineita. Taskus kammaa. Laskut painaa betonil mereen. Ja ruumina rantaa syvämälle. Päiden sisällään tuukkaa. Ruumissa jauhetta joka päälle kustaa. Ota kuolema porttien vartija puolellesi. Ja elätti kuin sesti. Minusta sitä voi verrata äärimmäisen vakaviin psyykkisiin häiriöihin. Ihminen tuho onnessaan. Ihminen käyttänyt orjien kortensa viimeisen. Se ei selvitä sotkuu siinä se. Tää maailma loppuu. Ei oo mitään mihin paikkaa. Kun ei turvapaikkaakaan anneta. Ois muutenkin vaikeeta. Vaan kahdeta vapausraiteelta. Ihminen tuho onnessaan. Ihminen käyttänyt orjien kortensa viimeisen. Se ei selvitä sotkuu siinä se. Tää maailma loppuu. Ei oo mitään mihin paikkaa. Kun ei turvapaikkaakaan anneta. Ois muutenkin. If this is wrong, there's nothing I can do. You will never know how much I love you or long to hold you so tenderly. If it's wrong to love you, well then wrong I'll always be. My heart is breaking and I am in misery. If this is wrong, then there's no pitää luntata vähän. Fresh Fish Special, näin oli, joo. Ja If This Is Wrong, ehkä se oli, niin. Mutta ei se mitään. Meillä on jotain muutakin. Joo. Tänne ei jotain muuta, niin mä ajateltiin vähän niin kuin jatkaa. No kai nyt, niin pitkään kuin voidaan. Seuraavaksi voisi kuunnella peläten. New York Ska Jazz Ensemble nimistä orkesterialevyltään Skaleidoskoop ja kappale on nimeltään Making Whoopee! Whoopee! No niin, nyt kuulostaa hyvältä. Ei muuta kuin nupit kaakkoon ja näin se lähtee. for making whoopee. I'm a bit confused. The gun fever is bad. The gun fever. Rudeness and gun is the talk of this town. The gun fever is bad. The gun fever. Every time you read a clean or star, this man shot dead or rogue gang at war. It's the fever. Oh, the gun fever. The simplest thing is blam blam blam. What is this in our little island? It's the fever, oh, the gun fever. You can know a rude chap by the way he said his cap. Lord, the gun fever is bad. The gun fever. The rude dog is seen, Lord, I don't know what it means. The gun fever is bad. The gun fever. Every time you read the clean or star, this man shot dead or rude gang at war. It's the fever, oh, the gun fever. The simplest thing is blam blam blam. What is this in our little island? It's the fever, oh, the gun fever. Clean our star, this man shot dead or rogue gang at war. It's the fever, oh, the gun fever. The simplest thing is blam blam blam. What is this in our little island? It's the fever, oh, the gun fever. Oh, it's the fever, oh, the gun fever. Ai ai ai, olipas siinä hieno soundi. Se oli The Valentines ja Blam Blam Fever. Joo, se kyllä oli tiukka biisi se. Kieltämättä. Mutta tuleeko seuraavaksi joku löysä biisi? Ei, kuunnella tätä puhelimen pirinää. Kaikki ei enää muista, miltä lankapuhelin kuulostaa. Aivan totta, aivan totta. Pistetäänkö soimaan? Joo. Selväpä se. Ei vaan, ehkä me kuunnellaan musiikkia. Niin. Musta on listaa vähän lisää. Jeppe on tällä kertaa mukana. Okei. Ja tiedät kaiken. Nonni, tää voi sopia aika monille. Tiedät kaiken. Yeah. Puhu mitä puhut, mut älä syytä metsiin mistään. Neiti on hyvä, tsekkaa itsessä pelistä. Pikku linnut laulaa, ei ne laula kauaa. Ole miten elä ja elä miten ole. Mä tunnen paska puheet ja tiedän myöskin tode. Joka oven avaa varmasti astu sisään. Lisää kokemuksia mistä sä et tiedä mitään. Painotan eteen skriivaan väkivalta räppiä. Mut joudut ite miettii mitkä jutut ei oo läppiä. Ei hashtagia eikä somelis kebuli. Jos ei oo asia niin parempi pitää se turpaki. Tai puhu selän takan ku ei vittuka kiinnosta. Jonkun random pallin naaman mielipiteet musta. Ku kusta pulppu suusta mut muista. Et paskan jauhan alle tulee loppu hyvin nopeesti. Jos sä tiedät täs kaiken ja kaikesta. Mitä mulla taskus miten menee naisenkaan. Jos sä teit taas näistä asioista vaikeita. Kun sä äkkytät ja tiedät kaiken kaikesta. Jos sä tiedät taas kaiken ja kaikesta. Mitä mulla taskus miten menee naisenkaan. Jos sä teit taas näistä asioista vaikeita. Kun sä äkkytät ja tiedät kaiken kaikesta. et pääse mun pään sisään niin kuin mä en sieltä ulos. Rattasen kuoren alla näkymätön arpikudos. Helvetin vähis on ne, jotka tuntee mut oikeesti. Vittu kuen ees ite kuulu siihen jengiin. Ehjin kenkiin, astun tuskin koskaan. Tossu tuppo loska niin kuin yhteiskunta muovi roskaan. Kipittää vaan kello kauras joka paikka. Mä en kyttää enkä mittaa vaan tuhlaan mun aikaa. En kato kalenteri kelloa, soita kitaraa en selo. Soitan suuta ja kantelupukin ovi kello. Rikkinäinen viidakko rumpu, se vaan paukku. Tiedät muka paremmin, mitä on pakannut mun laukku. Karavaanit kulkee, spedejä mukaan tunkee. Jotka lässyttäis keidään, kunnes sarkku se sulkee. Supi supi sitä, supi supi vitu tätä. Pidä huoli omista asioistas. Vitun äpärä! Jos sä tiedät täs kaiken ja kaikesta, mitä mulla taskus, miten menee naisenkaan. Jos sä teit taas näistä asioista vaikeita, kun sä änkytät ja tiedät kaiken kaikesta. Jos sä tiedät taas kaiken ja kaikesta, mitä mulla taskus, miten menee naisenkaan. Jos sä teit taas näistä asioista vaikeita, kun sä änkytät ja tiedät kaiken kaikesta. Mä kuulin kuulemma, kusi noussu päähän niin. Kun niin vittu menestynyt räppäri. En ollut istumassa, keikannut studioita, enkä heittänyt hihaa. Pitääks sut mutiloida, vittu hintti. Loppuu sun hupis poika. Katso salkkareita, älä meidän kuvioita. Hurta on skarpannu ja vittu tollen. Se on meidän oma asia, kuinka korkealla on tolet. Ja yhteenvetona turha puuttuu meidän bisneksiin. Kestää ne päivän valo tai ei. Ja pidä silmäs kiin, jos ei pysy turpa kiin. Enkä mä oo gangsteri, mut mieti kaksi kertaa. Haluatko tulla vittuuleen meille? Vaik metsi henkilökohtaisesti dikkaa ottaa iisisti. Suosittelen kuuntele tarkkaan tän biisin. Niin tajut ehkä kannattako tulla mussuttaa sun juttuja. Ku eihän me ees olla niitä vitu Facebook-tuttuja. Nyt voit huutaa me, täs on vaan aaveita. Pussa sidottunakin voi aina haaveilla. Lanka palaa jo kohti dynamiitti kasa. Ainoa huoles, ette pääset tästä enää laulamaan. Nyt voit huutaa, me tässä on vaan aaveita. Pussa sidottunakin voi aina haaveilla. Lanka palaa jo kohti dynamiitti kasa. Ainoa huoles, ette pääse enää tästä laulamaan. Se on se, se on se. Tervetuloa tänne. Rakenni olkoon vittu ystävämme. No hyvä vittu päivä. ولا يجرمنكم شنان قوم أن سدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر